तेरी एक छुअन से जागा, ये कैसा एहसास। पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास। पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए रब्बा मैनु प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानिया। करके एक बार बलिए दिल गया हार, बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार, बलिए रब्बा मैनु प्यार हो गया है, दिल का करार हो गया है, दिल का करार हो गया। पहली बार बलिए